ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो ये कीर्तन करके परमाराध्यतम महावरण्य अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण गमन का काल में सदैव गाते थे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु उस समय एक नवीन सन्यासी थे, वही भगवान है। भगवान सन्यासी भी नहीं है, गृहस्थ भी नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है। भगवान की भगवता है कि वे सदैव सभी प्रकार के भौतिक उपाधियों से अतीत है। भगवान का अर्थ है कि वे असीम है। अगर किसी भी व्यक्ति किसी प्रकार से सीमित होते हैं, वो व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। भगवान पदवाचक के लिए अधिकारी नहीं है। तो तीन मुख्य सीमा है जिससे सब बद्ध जीवन बद्ध जीव जीवों का बद्ध होते हैं। त्रिविध सीमा, काल, टाइम स्पेस एंड थॉट। स्पेस इस प्रसंग में क्या बोलते हैं, परिमाण। काल, परिमाण और चिंतन। भगवान त्रिकाल अतीत है, वे कालेश, काल का ईश्वर। काल भगवान का एक रूप है। भगवान भगवान है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में। और भगवान कालेश, काल क्या है, भौतिक अवस्था में काल है मृत्यु का संकेत, काल है एक माध्यम जिसमें सब बद्ध जीवों सभी प्रकार के प्रयास करते हैं सुखी होने के लिए, लेकिन काल का प्रभाव है ये सभी प्रयास का अंत होते हैं मृत्यु के रूप में। भगवान की दिव्या लीला में काल है सेविका रूप में है। एक उदाहरण है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रसिद्ध रास लीला का काल एक रात था। रात में भगवान रास विलास करते हैं, तो रात का समय ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की योग माया लीला विस्तारिणी शक्ति की व्यवस्था से वो रात जिसमें भगवान श्री कृष्ण इनकी प्रेषतमा गोपियां के साथ रास विलास किए थे, तो वो रात हमारे हमारे गिनती में 12 घंटे नहीं था, ब्रह्मा जी का सुदीर्घ रात था। फिर भी श्री कृष्ण की गोपियां की अनुभूति में वो सुदीर्घ रात एक क्षण जैसे थे, और गोपियां जब कृष्ण का दर्शन नहीं मिलते हैं तो उनके लिए एक क्षण 12 वर्ष के ज्यादा ऐसे लगते हैं। युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्राविशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। चैतन्य महाप्रभु राधा भाव अविष्ट होने से कहते हैं कि युगायतम निमेषेन गोविंद का विरह में एक निमेश। निमेश का क्या मतलब? तो अंक बंद और खुलना, और एक निमेश है। तो वो समय इतना छोटे से समय में अगर हम कृष्ण का दर्शन नहीं मिलते तो वो निमेश क्षुद्र समय 12 घंटे के लंबा जैसे अनुभव करती हैं गोपियां। तो ये आध्यात्मिक काल है। तो यदि श्री कृष्ण की संगति होती है तो भक्तजन असीम सुख अनुभव करके सुदीर्घ समय एक क्षण जैसे मानते हैं, और एक क्षण में यदि भगवान की संगति साक्षात संगति नहीं होती है तो भक्तजन वो एक क्षण सुदीर्घ काल जैसे मानते हैं। तो ये काल एक बाधा है, बद्ध जीवों के लिए एक बाधा है, जिससे हम नियंत्रित होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। हमारे जन्म और मृत्यु नहीं होते हैं। तो जब हमारा समय आते हैं देहत्याग के लिए तो हम जो भी प्रयास करेंगे तो जाना पड़ेगा। हम काल का हाथ में है लेकिन भगवान नहीं है। भगवान मुक्तिदाता है। जो मुक्तिदाता है तो अवश्य ही वे मुक्ति है। तो काल परिमाण, भगवान सबसे महान है। अनोरणीयान महतो महिया, सब कुछ जो है भगवान के अंदर में है, और भगवान सब वस्तुओं सब परमाणु के अंदर में भी है। तो वे सबसे महान है, वे सबसे छोटे हैं, सर्वव्यापी है, कोई जगह नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। फिर भी भगवान का व्यक्तिगत स्थान है, गोलोक धाम है, गोलोक एवं सत्य अखिल आत्म भूत हो, इनका स्वयं का धाम है गोलोक धाम, गोलोक निवासी है। कल एक माता जी आए थे वो सर्टिफिकेट लेने के लिए, उनका नाम गोलोक वासिनी था। गोलोक वासिनी यमुना देवी का एक नाम है, तो जिसमें भगवान है तो व्रज धाम भी है, नंद यशोदा है, राधा आदि गोपियां है, यमुना जी है, धीर समीर है, और व्रज की सभी रम्या व्यवस्था है, श्री कृष्ण का दिव्य सुख के लिए। तो भगवान कृष्ण सर्वव्यापी है, वे गोलोक में है, वे हर प्राणी का हृदय में विराजमान भी है, सभी परमाणु के अंदर में है, सभी परमाणु के बीच में भी है, ब्रज में है, गुड़गांव में भी है। सदैव सर्वत्र भगवान विराजमान है। तो हम अभी गुड़गांव में बैठ रहे हैं और भगवान यहीं पर भी है, तो हम गुड़गांव में हैं, तो इसलिए हम कानपुर में नहीं है, हम दिल्ली में नहीं है, हम न्यूयॉर्क में नहीं है, गुड़गांव में है। तो भगवान भी गुड़गांव में है, कानपुर में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, मार्स में भी है, प्लूटो में भी है, प्लैनेट है कि नहीं हम मालूम नहीं, लेकिन भगवान वहां पर है, सर्वव्यापी है भगवान। काल और परिमाण दिशा से सीमित नहीं है और चिंतन के अतीत भी है। भगवान कितना महान है, कितना आश्चर्यवान है, कितना चमत्कार है, भगवान को माप करना संभव नहीं है। इसलिए भगवान अचिंत्य है। अचिंत्य शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अचिंत्य का मतलब आइंस्टाइन जैसे बुद्धिमान होने के पर हम जितने भी प्रयास करेंगे हम भगवान को पूरा समझ नहीं करेंगे, संभव नहीं है। भगवान त्रिविध सीमा के अतीत है, उलंघित त्रिविध सीमा उताशिशाही। तो भगवान हमसे इतने बड़े हैं, इतने महान है, तो हम इनकी तुलना में संपूर्ण तुच्छ है, तो फिर भी भगवान की दया इतना असीम है कि वे इतना महान होने के पर और हम इतने सामान्य होने के पर भगवान का प्रेम है सब जीवों के लिए। अगर पूरे विश्व में हमारा कोई मित्र नहीं है तो एक मित्र ही है भगवान। और वास्तव में अगर हम स्वीकार करते हैं कि भगवान है हमारे मित्र, तो हमारे बहुत ही मित्र होंगे। जब तक हम भगवान की करुणा को नहीं मानते, ग्रहण नहीं करते हैं, तो तब तक हम सीमित बुद्धि से बद्ध सीमाओं में सीमित रहते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरे कुटुंब है, मैं और मेरा, अहम ममेति, ये लघु चेतस बोलते हैं, संकीर्ण बुद्धि। अयम निर्जफ परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानं तु वसुधैव कुटुंबकम्। ये अहम ममेति भाव, ये मेरा है, वो मेरा दुश्मन है, ये संकीर्ण बुद्धि है। तो उदार होना चाहिए, उदार चरित्रवान व्यक्तियों का परिप्रेक्ष्य की भगवान ही परम पिता, परम मित्र, सब के शरण है। तो इसलिए ही सब लोग मेरे कुटुंब है, सब जीव के साथ संबंध है, क्योंकि पिता एक है। तो एक कमरे में यदि 100 व्यक्ति उपस्थित है और उस 100 व्यक्तियों में एक व्यक्ति है और एक नारी है और दोनों का संबंध है पति पत्नी, तो वो संबंध है, वो पति देखते ये मेरी पत्नी है और पत्नी पति को देखते हैं समझते ये मेरा पति है, वो संबंध ही है। तो 50 पुरुष है, 50 महिला भी है, तो क्यों वो विशेष संबंध है, क्यों? क्योंकि वो विशेष संबंध स्थापित हो गया है विवाह का समय। तो जो नहीं जानते हैं कि ये व्यक्ति ये एक पुरुष है, ये एक महिला है और दोनों का ये संबंध है, तो नहीं जानते हैं, फिर देखते हैं ये 50 आदमी है, 50 औरत है, वो नहीं जानते संबंध क्या है। लेकिन जो जानते हैं समझते हैं कि ये दृढ़ संबंध है। तो सामाजिक रीति के अनुसार ये संबंध स्थापित होते हैं। एक लड़का लड़की, एक विशेष लड़की से विवाहित होते हैं और उसके बाद विवाह के बाद दोनों पति पत्नी जैसे संबंध रखते हैं। जिनका उदार परिप्रेक्ष्य समझते हैं कि केवल एक दो पांच दस बीस व्यक्ति मेरे कुटुंबों नहीं है, तो सब जीव का महत्व है। महत्व है कि सब जीव महत्तमम पुरुष अर्थात भगवान के अंश है। ममाय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनाशाष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कांशति। सब जीव भगवान के अंश है, तो क्यों हम इस भौतिक स्थिति में इतने से संघर्ष करते? क्यों? क्योंकि दूषित दुष्ट मन से हम विचार करते हैं कि मेरा विशेष संबंध नहीं है भगवान के साथ, मेरा विशेष संबंध है पुत्र दार गृहादिशु। ये गलत फहमी सभी प्रकार के बद्ध अवस्था के समस्याओं का मूल कारण है कि मैं भगवान से अलग हूं। भगवान है शायद, अगर हो तो दूर में है, तो उसको दूर रहना चाहिए। और मैं यहां पर हूं, मैं हूं पुत्र दारा गृहादिशु के साथ, मैं सुखी हूं, सिद्धो हम बलवान सुखी हूं। तो ये हमारा मूल रोग है, हमारे बीच कम से कम दो डॉक्टर है और कम केशवानंद दास और डॉक्टर आनंद वृंदावन दास और कोई है डॉक्टर आप राधा वल्लभ दास। तो सबसे बड़ा रोग यही हृदय का रोग। किस प्रकार वो हृदय रोग के लिए और क्या करना है? हार्ट सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट और वो क्या बोलते हैं वो वेन्स का बाईपास और एक क्या एंजियोप्लास्टी, ये भी ये सब करना है। तो फिर भी हृदय का रोग रहते हैं। दूसरे प्रकार का हृदय रोग है वो हृदय काम रोग बोलते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हाथ में काम भौतिक कामना है, ये मुख्य रोग है। कौन सा क्या क्या रोग से ज्यादा लोग मर जाते हैं? हार्ट डिजीज एक बड़ा कारण है ना, और क्या ये वो अभी वो क्या बोलते हैं डेंगू क्या बोलते हैं, अभी दिल्ली में है बहुत, ज्यादा लोग नहीं मरते फिर भी भयानक रोग है। और क्या है? कैंसर, यस सर नो सर कैंसर, कैंसर। और क्या है जिससे लोग ज्यादा मरते? फूड पॉइजनिंग, डायबिटीज, मर जाते लोग डायबिटीज से। लिवर क्या? लिवर फेलियर, अल्कोहल, लिवर डिजीज, लिवर डिसऑर्डर। तो सब बद्ध जीवों का मरण का एक ही कारण है हार्ट डिजीज, ओनली हार्ट डिजीज। आ डिजीज मतलब और हृदय में कि भगवान विराजमान है हृदय में, ईश्वर ईश्वर सार्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयाम सार्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, कि भगवान हृदय राज है, भगवान कृष्ण आराध्य है, हृदय का एक आराध्य है भगवान कृष्ण। तो ये तथ्य स्वीकार नहीं करना हार्ट डिजीज है। हमारा हृदय हम पुत्र दार गृहादिशु को देखते हैं, पुत्र दार का मतलब पत्नी और गृह गृह संपत्ति कुटुंबों ये सब आ सकती है। तो हमारा हृदय ये सब अस्थाई वस्तुओं को देते हैं, हम भगवान को हृदय नहीं देते हैं। यही मुख्य हृदय का रोग है जिससे सब मर जाते हैं। मरण का क्या कारण है? पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। रेस्ट इन पीस, हम रेस्ट इन पीस बोलते हैं। एक आदमी मर गया और आशा है तो शांति में शयन करेगा, लेकिन शांति नहीं होगी। मृत्यु के बाद शरीर का क्रिया समाप्त होते हैं, लेकिन जीव जीव शब्द का मतलब जो जीवित है। तो मृत्यु का मतलब इस शव जैसे शरीर त्याग करके दूसरी स्थिति पर स्थानांतर करना। तो जीव जीवित रहते हैं और स्वकर्म फल भुक्तुमान। शरीर त्याग करना का मतलब है कि काल का प्रभाव से वो जीव का समय उस शरीर में समाप्त हो गया है, अभी स्थानांतर है और दूसरी स्थिति में दूसरे शरीर में दूसरे शरीर ग्रहण करके वो काम जो किया था एक शरीर में उस काम का फल भोग करने के लिए एक दूसरे शरीर प्राप्त होते हैं। और ऐसे संसार चक्र ऐसे चक्रमान है। हम कभी कभी स्वर्ग में जन्म लेते, कभी कभी मेदिनी में, कभी कभी नरक में, कभी कभी मनुष्य शरीर मिलते, कभी कभी पक्षी का शरीर, कभी कभी वृक्ष का शरीर, कभी कभी मछली। तो ऐसे ऐसा ब्रह्मांड भरे अनंत जीवगण 84 लाख योनि से कर ये भ्रमण, इस ब्रह्मांड पूरा भरा है 84 लाख प्रकार की जीव जाति में प्राणियों से। और इस बाबा बंधन का मूल कारण है कि हम पूरा दिल देते हैं भौतिक सुख का प्रयास में। हम हृदय के राजा भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता की दया का प्रेम स्वीकार नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु हम इस छोटी सी कथा शुरू की चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन करके। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पहले भी नवरी धाम और सब नजदीकी के ग्रामों में प्रचार किए थे। सुबह सुबह उठ के उदिलो अरुण पूरब भागे द्विजमानी गौर अमनी जागे भकत समूह लय साथे गेला नागर ब्रज। गौरंग महाप्रभु सूर्योदय के साथ या थोड़ा पहले उठ गए और इनके सभी भक्त लेके सब बाजू में नगर और गांव जाके कीर्तन करते थे। मुकुंद माधव जाधव हरि बोले न बोलो रे बदन भरे एबे ना भजिले जशोद सुत परिबे चरम लाजे। मुकुंद माधव जाधव हरि भगवान के ये सब दिव्य नाम कीर्तन करके सबको बताए हे भाइयों हे माताएं तुम भी मधुर हरि नाम करो नहीं तो पतन होगा। इबेना भजले जशोद सुत यदि हम यशोद यशोद नंदन यशोद दुलाल यशोद सुत कृष्ण भगवान हरि की आराधना नहीं करेंगे हम शरम में गिर जाएंगे। एमन दुर्लभ मानव देह पाया की करो भवन के एबेन ना भज हृदय राजे उदित थापन हईले अस्त दिन गल बोले हे अस्त थबे केन एवे अलस है ना भज हृदय राजे। हाँ यही श्लोक है। तो हे भाई देखो विचार करो सूर्य सूर्योदय हो गया है एक दिन और आ गया है और सूर्यास्त के साथ एक और दिन समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे आपका पूरा जीवन खत्म हो जाते हैं। आप इतने व्यस्त रहते हो काम करने में। गुड़गांव का मतलब बहुत व्यस्त जीवन है। नहीं सब इतने सब व्यस्त रहते हैं काम में समय नहीं है। अगर हम हे भाई जरा सा रुको कृष्ण कथा सुनो समय नहीं है समय नहीं है समय नहीं है सब व्यस्त है। लेकिन किस लिए व्यस्त है? उचित तपन हईले अस्त दिन के लो बोले हई बे व्यस्त तबे इतना व्यस्त है काम में। वो काम किस लिए? जिसे पैसा मिलेगा। पैसा किस लिए? इंद्रिय सुख के लिए। तो इतना व्यस्त है इंद्रिय सुख ढूंढने में तो इतना आलसी हो क्यों कृष्ण अनुसंधान में? हृदय का राज का अनुसंधान करना जीवन का उद्देश्य है। लेकिन हमें नहीं मालूम और ऐसे हमारा जीवन पूरा नष्ट हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है, वे प्रकृति के तीन गुण के अतीत है, वे काल परिमाण और चिंतन के अतीत है। अचिंत्य खलु ये भाव नतांस्तर के नियोजयत प्रकृतेभ्यो परं यच्च तद अचिंत्यस्य लक्षणम्। अचिंत्य का मतलब जो चिंतन के अतीत है, तो जितना भी हम प्रयास करेंगे भगवान को मापना संभव नहीं है, वे अचिंत्य है। तो इसलिए भगवान को माप करना यही प्रयास माया है। ये माया शब्द की एक परिभाषा है, मपियते अनया इति माया, माप करने का प्रयास है माया। जो वस्तु जिसका माप करना संभव नहीं है, तो वो वस्तु को माप करना वो प्रयास माया है। वाले माया फिर मेरे विचार में भगवान ऐसे है, तो क्या भगवान आपका विचार के ऊपर निर्भर करते हैं? मैं भगवान को विश्वास करता हूं, लेकिन काल यदि मैं विश्वास नहीं करूंगा भगवान की अस्तित्व नहीं होगी। मैं आज भगवान को विश्वास करता हूं तो आज भगवान ही है, और कल भगवान होगा कि नहीं ये मेरे ऊपर निर्भर करते हैं। तो यदि हम भगवान को विश्वास करेंगे या विश्वास नहीं करेंगे, भगवान ही है। तो भगवान को समझना संभव नहीं है, फिर भी जीवन का उद्देश्य, विशेषकर मानव जन्म का उद्देश्य है प्रयास करना जितने भी संभव हो भगवान को समझना। तो जो वस्तु, जो तत्व बुद्धि के अतीत है, तो कैसे समझना है, कैसे संभव है? इनकी कृपा से। इसलिए भगवान आते हैं नाना अवतार लेके और हमको पारमार्थिक ज्ञान देते हैं। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम्। वेद शास्त्र वो सही शास्त्र है। दुनिया में कई प्रकार की शास्त्र है, लेकिन उस शास्त्र जिसमें स्पष्ट रूप में भगवत तत्व ज्ञान मिलते हैं वो वेद शास्त्र बोलते या वेद बोलते। वेद का मतलब विद्या, उसमें कुछ कल्पना नहीं है। अन्य शास्त्रों भी हैं जिसमें गॉड, जिहोवा, यावे, अल्लाह इत्यादि बोलते, लेकिन वो गॉड कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? गॉड को प्रेम करो बोलते, लेकिन हम कैसे प्रेम करेंगे यदि हम नहीं जानते वो गॉड गॉड या भगवान किस प्रकार का व्यक्ति है? प्रेम का क्या मतलब? प्रेम का मतलब परस्पर व्यवहार, परस्पर व्यवहार से प्रेम स्थापित होते हैं। पालित होते हैं तो वो उदाहरण है, नहीं पति पत्नी संबंध है तो कैसे संबंध है। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में विवाह का दिवस के पहले वो लड़का की पत्नी कौन होगी और उस कौन है तो बिल्कुल मालूम नहीं है, उसका चेहरा भी नहीं देखते। विवाह संस्कार में उसी समय पति पत्नी का सर्वप्रथम दर्शन होते हैं, उसके पहले देखने भी होते हैं और बात करने का कोई सवाल नहीं है। तो इसलिए पाश्चात्य देशों के लोग बोलते तो कैसे प्रेम होते, तो शादी बाय फोर्स जबरदस्त से होते। लेकिन पाश्चात्य रीति है तो पहले संबंध होते हैं फिर हम देखते हैं, अगर प्रेम हो हम शादी करते हैं, अगर प्रेम नहीं हो हम एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड छोड़ के दूसरे को पकड़ते हैं, यही सिस्टम है। तो 8, 10, 12, 20, 30, 100 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बाद हम शादी करते हैं। और भारतीय रीति है तो कोई किसी एक लड़का तो किसी भी लड़की के साथ बात नहीं बोलते, बिल्कुल मना था। और शादी का समय पहली बार देखते हैं, ओ ये मेरी पत्नी है। तो कैसे अगर पूरा अपरिचित है तो कैसे प्रेम संबंध होते हैं, तो खाली चेहरा देखने से प्रेम नहीं होते हैं। तो शादी के बाद परस्पर व्यवहार होते हैं, वो पति पत्नी पति की सेवा करते हैं और पति पत्नी का पालन करते हैं, और ऐसे ही परस्पर व्यवहार से प्रेम संबंध स्थापित होते हैं। लेकिन अगर शादी करना है और ऐसी शादी जिसमें पति और पत्नी का मिलन नहीं होते और वो पति वो लड़का को बताना है तो पत्नी है लेकिन बहुत दूर में है और बहुत दूर रहेगी और उससे कुछ बात नहीं करना है और उसका कैसे देखते हैं चेहरा कैसे है हम तो नहीं मालूम है, लेकिन पत्नी है तो कोई संबंध नहीं होगा, खाली बोलना है पत्नी है। लेकिन अगर कुछ व्यवहार नहीं होते तो कैसे प्रेम होगा। तो व्यक्तिगत संबंध, संबंध का मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, कुछ देते हैं कुछ लेते हैं, तुमसे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, अर्थात प्रेम नहीं है, जाओ। लेना देना से प्रेम संबंध स्थापित होते हैं। तो कैसे गॉड या भगवान को प्रेम करने है अगर हम नहीं जानते हैं भगवान का रूप कैसे है, कैसे देखते हैं इनका चेहरा कैसे है, का नाम क्या है, इनके साथ कुछ व्यवहार नहीं होते हैं तो कैसे प्रेम होगा, इनके बारे में कुछ पता नहीं है तो कैसे प्रेम होगा। तो इसलिए हम अस्वस्थ है कि वेद शास्त्र श्रेष्ठ शास्त्र है, क्योंकि वेद शास्त्र में हम पूरा ज्ञान मिलते, पूरा अवगत हो सकते कि भगवान कौन है, भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, कौन पशु को विशेष प्रेम करते हैं और इनकी पत्नियों का क्या क्या नाम है, प्रेमिका का क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, तो पूरी पता है, पूरा पता है वेद शास्त्र में। लेकिन जो लोग हम गॉड को विश्वास करते हैं बोलते हैं, तो ये सब बात सुन के नहीं मानते। हम गॉड को विश्वास करते हैं, लेकिन अगर हम बोलते हैं तो गॉड यही है, तो वंशीधारी, गिरिधारी, यशोदा नंदन, बालभद्र का भाई, अगर हम बोलते तो हमें विश्वास नहीं है। तो गॉड कौन है, कहाँ रहते है, क्या करते है, तो कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन जब हम बोलते तो भगवान ऐसे ही है, नहीं भगवान वैसे नहीं है, तो कैसे है, बोलना संभव नहीं, तो कहाँ है प्रेम, कैसे प्रेम हो। तो चैतन्य महाप्रभु सदैव भ्रमण करते थे सबको भगवत तत्व ज्ञान देने के लिए कि कृष्ण ही हमारा परम बंधु है। और जब तक हम कृष्ण को नहीं मानते, जब तक हम हृदय का राजा भगवान कृष्ण हमारे हृदय में, हृदय का सिंहासन में आसन नहीं देते हैं, जब तक हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सार्य इत्यादि अभक्ति की इच्छाओं विराजमान है, तो तब तक हम जितने भी प्रयास करते हैं सुखी होने के लिए, हम सभी प्रयासों में केवल अकल्याण मिलेंगे। तो जीव का एक ही कल्याण है, हृदय के राजा भगवान कृष्णा की सर्वश्रेष्ठता और इनका प्रेम स्वीकार करना, यही चैतन्य महाप्रभु का प्रचार। एवं भजले जशोद श्रुत चरमे परिभिलाजे, एवं दुर्लभ मानव देह पाइया की करो भवन के हम। इस मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है, तो फिर भी इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हम केवल आहार निद्रा भय मैथुन खाना पीना सोना ये सब भौतिक प्रयासों के लिए समय व्यतीत करते हैं। तो पूरा जीवन केवल आहार निद्रा भय और मैथुन के प्रयास में नहीं करना चाहिए, व्यतीत नहीं करना चाहिए, समय निकालना चाहिए भक्ति के लिए। समय नहीं है, समय नहीं, मैं वो व्यस्त हूं, व्यस्त हूं, कहां जाते हो इतना जल्दी, काम जाते, मृत्यु के ओर जाते हो बहुत जल्दी से, मृत्युमुखी सब मृत्यु के मुख में जल्दी से उत्साही से, उत्साही होने से मृत्यु के मुख में प्रवेश करते हैं। तो समय निकाल दो या पूरा जीवन उत्साह करो। हृदय के राजा, हृदय गोविंद की सेवा करने के लिए ये चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण रक्षा कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। कृष्ण हमारा लक्ष्य है, कृष्ण हमारे जीवन का केंद्र है, कृष्ण हमारे जीवन का जीवन है। कृष्ण का स्मरण के बिना जीवन निष्फल है, इसलिए सदैव कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे कीर्तन करना चाहिए, अथवा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तो ऐसे कीर्तन करना चाहिए। ये कीर्तन पद्धति बहुत ही सरल है, लेकिन उसलिए विचार नहीं करना चाहिए कि कीर्तन केवल मूर्ख अशिक्षित लोग के लिए है, ऐसा नहीं है। अहो बतस्वपच्छतो गरी अन्यज जीवाग्रि वर्तते नाम तुभ्यम तेपस तपस ते जुहु शास्त्रार्या ब्राह्मणोच नाम गृहन्ति ये ते। जो सदैव कृष्ण कीर्तन रत है वे पूर्व जन्मों में अवश्य ही तो सब तीर्थ स्थान परिक्रमा और यात्रा की सब पवित्र नदियों और पुष्करियों में स्नान किया है, सब वैदिक शास्त्र अध्ययन किए है, सभी प्रकार की दिव्य तपस्या भी किया है, और इसलिए आध्यात्मिक जीवन की सभी कार्य करके अभी अधिकार मिले कृष्ण कीर्तन करने के लिए। कृष्ण कीर्तन श्रेष्ठ आध्यात्मिक उपाय है, विशेषकर कलि युग में हरे नाम इव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। कलि युग में हरे नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है परम गति को प्राप्त करने के लिए। किसी का प्रश्न अगर हो तो जरूर सर अभी पूछिए। किसी का प्रश्न नहीं है तो मेरी बात पूरी स्वीकार करते हैं। प्रश्न है माइक इनको देना। और ठीक है आप बोलिए जोर से जोर से। भगवान के प्रति प्रेम शून्य हो जाए अगर भगवान की कृपा से तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर प्रेम हो तो ये सवाल नहीं होगा। भगवान का प्रेम शुरू हो गया कैसे ही बढ़ाना है? तो प्रेम का स्वभाव है तो आपने आप बढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में हम खुद की स्थिति के बारे में बोलते हूँ, मैं प्रेम से बहुत दूर हूँ, तो प्रेम के पहले विश्वास अभ्यास साधना होना चाहिए। साधना है अभ्यास जिससे हमारा प्रेम का उदय होता है। साधना का मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन, जिसमें मुख्य है कीर्तन, श्रवण और कीर्तन। श्रवण कीर्तन पूर्ण होते श्रवण के साथ, अगर श्रवण नहीं होते तो कीर्तन तो पूर्ण नहीं होते। तो श्रवण और कीर्तन करने से प्रेम का उदय होते हैं, और प्रेम का स्वभाव है कि प्रेम से और भी प्रेम अपने आप आते हैं। प्रेम का लक्षण है लोभ, भगवान की सेवा प्राप्ति का लोभ। और भगवान का नाम है कृष्णा, जो सबको आकर्षण देने वाले हैं। तो यदि कृष्ण को प्राप्त करना है तो भगवान का आकर्षण इतना सा है कि हमारा लोभ और भी बढ़ते हैं। भगवान असीम है और हम सीमित जीव है, तो सीमित जीव जब असीम भगवान की संगति प्राप्त होते हैं, तो सीमित जीव का असीम लोभ की उत्पत्ति होती है भगवान की सेवा के लिए। तो कृष्ण भक्ति साधना करो, विशेष को हरि नाम करो। नामे रति होइले प्रेमेर उदय, प्रेमेते हरि के पाए। नाम की रति से प्रेम का उदय होते हैं, और प्रेम से हरि भगवान को मिलते हैं। इसलिए श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण, असत पचाल छाड़ी। श्रवण और कीर्तन अनुक्षण सदैव करना चाहिए। असत पचा गपशप चढ़ना है तो क्या करना है प्रेम भरने के लिए? अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जनम्। जो अनुकूल है भक्ति भरने के लिए ग्रहण करना चाहिए, और जो प्रतिकूल गपशप करना, टीवी देखना, सोप ऑपरा, ये सब छोड़ना चाहिए। वो एक पुस्तिका है, नहीं वो क्या बोलते हैं हिंदी में, कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी, उसमें प्राथमिक भक्ति साधना का वर्णन है। और भक्ति रसामृत सिंधु में उसका विस्तृत वर्णन है। और क्या प्रश्न? एक मिनट, एक आत्मा और जीव इस शरीर इस इंटरफेस पे इंटरेक्ट करते हैं आप। जीव और शरीर में क्या संबंध है? तो वास्तव में कोई संबंध नहीं है। जीव का संबंध है कृष्ण के साथ। जीव स्थाई है और शरीर अस्थाई पतनशील, इसलिए शरीर का कोई वास्तव संबंध नहीं है। मोह अहंकार है इंटरफेस, क्योंकि हम सोचते हैं कि इस शरीर में हूं, इसलिए हम शरीर जैसे हम है ऐसे अनुभव करते हैं। देह स्मृति नहीं जा संसार बंधन कहा था। यदि हम देह को विस्मरण करते हैं प्रेम भाव से, तो भव बंधन का कोई सवाल नहीं है, तो हमारी भक्ति इतना तीव्र उज्ज्वलित होना चाहिए कि शरीर का भूल करना चाहिए, वास्तव में कोई संबंध नहीं है, मायिक संबंध है। लेकिन क्या है, हम इतना सा माया में फंस गए हैं कि हम सोचते हैं कि यही संबंध सही है, हम पूरा आश्वस्त है कि यही शरीर में हूं। जब दर्द है तो दर्द ही है, सिर दर्द है तो है, ये काल्पनिक नहीं है। लेकिन वास्तव में वो सिर का दर्द जो है तो जीव के साथ कोई संबंध नहीं है। कठिन है नहीं ऐसे समझना? सेपरेट कैसे किया जाए? इट इज डिफिकल्ट। हाँ, डिफिकल्ट टू सेपरेट। सो सेपरेट, जब पूरी अनुभूति है कि मैं कृष्ण दास हूं, मैं शरीर का दास नहीं हूं, जब डिस्पाइट दैट सफरिंग, बट एक्चुअली फॉर शुद्ध भक्तों के लिए दुख नहीं होते, तो हम देखते नहीं कि भक्तजन भी बीमार होते हैं और ऐसे अर्जुन अभिमन्यु का मृत्यु का समय दुख लग रहे थे। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर हमको सिखाया, जो तो देखो वैष्णव है व्यवहार दुख, जितने भी वैष्णव जन का दुख होते हैं निश्चय जाने होता परानंद सुख। तो पूरा निश्चित होना चाहिए कि भक्तजन का तथाकथित दुख सिर्फ प्रेम सुख का दूसरा प्रकृति है, दूसरी प्रकृति। एक बार एक फोटो है प्रभुपाद का, एक फोटो जिसमें प्रभुपाद ऐसे है जैसे बहुत ऐसे गंभीर दुखी जैसे देखते हैं। तो एक भक्त प्रभुपाद उस प्रभुपाद को उस फोटो लक्ष्य करके बोले कि प्रभुपाद आप दुखी जैसे देखते हैं इस फोटो में। प्रभुपाद बोले कि वो महाप्रेम सुख का अनुभव था। भगवान की लीला पूरी दुखमयी है ने? राम जी तो पहले राज सिंहासन ग्रहण नहीं करके वनवास करते, फिर सीता हरण था और चैतन्य महाप्रभु और इनके शुद्ध भक्तों विरहा दुख अनुभव करते हैं। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुन कुतः श्री गोवर्धन कल्प पाद पटले कालिंदी वन्य कुतः घोषंता विति सर्वतो व्रजपुरे खेदय महाविभो खेद महान खेद है हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कहा है नहीं मिलता हूं हे राधा ललिता कहा है गोवर्धन के वृक्षों के नीचे है या कालिंदी के तट पर वन में है कहा है राधा कृष्ण नहीं मिलता हूं खेद से पूरा व्रज धाम में घोषणा कहते हैं तो ये महाप्रेम सुख है और सुख जो है भौतिक सुख जो है जितना महान होने के पर तो केवल दुख है और आध्यात्मिक स्थिति में भौतिक स्थिति में सुख और दुख दोनों दुख है और आध्यात्मिक स्थिति में सुख और दुख सब सुख है समझना मुश्किल अनुभव करना चाहिए ये पानी कितना मीठा है तो कोई मीठा मीठा नहीं है तो कितना मीठा है तो स्वाद करना चाहिए फिर अनुभूति होती है तो हम प्रेम से कितने दूर है हम माप कर सकते हैं तो जितने भी हमारा देह स्मरण है इतना सा भौतिक बंधन है और हम इतना सा वास्तव भक्ति से दूर है और क्या प्रश्न माता जी बिना हरी हाँ हाँ तो यही प्रश्न है कि श्रवण और कीर्तन से भक्ति मिलती है और रामायण और सब भक्ति शास्त्र में हरि कृपा के बिना हरि को नहीं मिलते यही वचन है तो यही क्या विरोधी वाक्य है हाँ सही है सही है सही है श्रवण और कीर्तन करना चाहिए लेकिन वो श्रवण और कीर्तन साधु जन की कृपा से मिलते हैं और वो श्रवण और कीर्तन वो भक्ति में साधु जन की कृपा मुख्य तत्व है सही है हरि की कृपा साधु जन के द्वारा मिलती है साधु जन भगवान की प्रतिनिधियां है और हरि की कृपा हमको पहुंचाते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसाद अनागति कथोपि अगर गुरु की कृपा हो भगवान की कृपा आसानी से मिलते हैं और यदि गुरु अप्रसन्न है यदि हम गुरु की कृपा नहीं मिलते नगति कतोपि जितने भी भक्ति हम करते हैं जितने भी प्रयास हम करते हैं तो यदि हम गुरु की कृपा नहीं मिलते हैं तो भगवान की कृपा मिलना संभव नहीं है सही बात बोलते हैं तो फिर भी उसलिए विचार नहीं करना चाहिए कि साधु कृपा सर्वोत्तम है इसलिए श्रवण कीर्तन करने का जरूरत नहीं है साधु कृपा श्रवण कीर्तन के द्वारा मिलती है साधुओं की कृपा है कि हमको हरि कथामृत पिलाते हैं हमको पीना चाहिए हमारा जीवन सदा पाप रत नहीं का पुण्य रलेश योग से विचारे किच्छु नहीं पाई तो हमारा करुण आशा मेरा पाप में जीवन में श्री प्रभुपाद की कृपा का प्रवेश था, ये मेरा जीवन है, जीवन ही है। खुद के बारे में कुछ लेके मेरी एक पुस्तक में My Memories of Srila Prabhupada, कैसे प्रभुपाद का दर्शन मिला, इनकी शिक्षा मिली, वो एक पुस्तक में है, यहाँ पर उपलब्ध है ने? वो पुस्तक है खुद के बारे में भावना की इच्छा नहीं है, भाग शक्ति अगर हो तो भगवान हो आचार्यों की महिमा बोलना चाहे मैं ऐसा किया, मैं वैसे किया, मैं उधर गया, मैं कौन हूं और क्या प्रश्न? अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, यही सभी प्रश्नों का उत्तर है। प्रभुपाद का एक गुरु भाई थे कृष्णदास बाबा जी, और दिन रात नींद नहीं करके हरि कीर्तन करते थे। तो शायद आपको मालूम है कि गौड़ीय मठ में बहुत बहुत विवाद था, और बहुत भक्त गौड़ीय मठ के भक्त कृष्णदास बाबा जी महाराज के पास जाके बोले कि ऐसा हो रहा है वैसा, हम क्या करेंगे क्या करना चाहे, और इनका सब हास के उत्तर देते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे, यही उत्तर है, यही सभी समस्याओं का समाधान है। और एक बार उनकी एक लीला थी, वो बीमार हो गया, तो कुछ भक्त एक डॉक्टर को बुलाया, और डॉक्टर उनकी हृदय पर क्या बोलते है वो स्टेथोस्कोप लगाया और सुना, और बोला कि वो आवाज विचित्र है, क्या है क्या है क्या है, आवाज है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे, उनका हृदय में कृष्ण मंत्र सदा जपना। और हमारा हृदय में क्या आवाज चल रहा है, तो हरे हम हरि कीर्तन करेंगे, और ऐसी कृपा के लिए हम प्रतीक्षा करेंगे कि हमारे हृदय में भी हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, ये आवाज चलेगा हरे कृष्ण।